Niet dat ik weet, ik krijg dat soort berichten. Niet gewoon een open vraag. Nee, ik zit niet op Tinder, maar inderdaad, het gaat er al een paar uur over op de redactie. En daar gaan we zo meteen ook uitgebreid over spreken. Want dat is namelijk wetenschappelijk onderzocht. Het gedrag van mensen op Tinder door Elisabeth Timmermans. En zij is hier bij ons in de studio. Fijn dat je er bent. Ja, en ook een warm welkom aan Leon de Kogel. Fijn dat je er bent. Nou, dat zeggen we wel vaker tegen mensen, gasten die hier aan tafel zitten. Maar voor jou is het wel een aparte lading, want 8 maanden geleden was jij er bijna niet meer geweest door een auto-ongeluk. Dus fijn dat je er bent. En dan hebben we hier ook nog de mannen van Milo in de studio. Ze treden zo meteen nog een keertje voor u op bij Langs de Lijn en Omstreken. Ja, Leon, om met jou te beginnen. 8 maanden geleden dus dat grote ongeluk, gaan we het straks uitgebreid over hebben. Nu midden in de revalidatie. Lees jij veel boeken? Ja, best wel eigenlijk. Ik las eigenlijk weinig tot geen boeken. En nee. Nu heb ik voor kerst en daarna heb ik allemaal voetbalboeken gehad eigenlijk. Dus het is vooral over trainers, zoals Pep Guardiola. En Zlatan Ibrahimovic boek. En dat lees ik nu wel. Dat vind ik wel fijn om te doen. En zou je het boek van Elisabeth er een keer bij pakken als je het straks meekrijgt? Nou, ik weet nog niet precies waar het over gaat, maar misschien wel. Liefde in tijden van Tinder. Ja, want we gaan naar de overkant van de tafel. Je bent aangeschoven bij een vrouw. Ja, eigenlijk hoe het vroeger ging, dat was natuurlijk... je had leuke mannen, je had leuke vrouwen in het dorp. Dan kon je elkaar ontmoeten. Een oproepje in de krant kwam daarna. Of je stuurde gewoon een brief. Zet geen motorfiets, zoek de passageuze, want alleen is ook maar niets. Spring maar achterop, dan weet je wat je doet. We rijden samen het geluk tegemoet. Stuur een brief, stuur een foto met een brief. Nou, zo ging dat. Toontje laag in 1980. Ja, maar nu doen we dat dus met apps, bijvoorbeeld als Tinder. Daar gaan we het vanavond dus over hebben. De Belgische communicatiewetenschapper Elisabeth Timmermans die was zo gefascineerd door deze online dating-app dat ze dus wetenschappelijk onderzoek naar heeft gedaan. Resultaat, een heel dik boek. Je hebt hem ook bij je. En dat heet Liefde in tijden van Tinder. Elisabeth, goedenavond. Dan toch ook maar de vraag aan jou. Zit je op Tinder? Niet meer. Niet meer? Het is gelukt? Het is gelukt. Ja, en hoe zijn jouw ervaringen op Tinder geweest? Goh, ik heb zelf eigenlijk niet zo heel veel ervaring gehad. Ik heb vooral heel veel mensen gesproken en surveys afgenomen van gebruikers. Ik heb in totaal meer dan 3000 mensen ondervraagd over hun Tinder-ervaringen. Kijk, maar dan beginnen bij jou. Weet je nog het moment dat je moet toch beginnen met je foto, hè? En een berichtje erop te zetten. Weet je dat moment nog? Ja, het is wel al ondertussen 3 jaar geleden, denk ik. Ja. En hoe was dat? Met klamme handjes of was het uit pure interesse? Ja, het is eigenlijk heel simpel om een profiel aan te maken op Tinder. Dus je hebt er maximum 5 minuutjes voor nodig. Het is ook vaak gelinkt aan je Facebook. Dus dan importeer je zo gewoon je profielfoto's van Facebook op je Tinder-profiel. Ik denk dat dat ook de reden is waarom dat Tinder zo populair is geworden. Gewoon omdat het zo gemakkelijk is. Ja. Leon, ken jij Tinder? Ik ken het wel, ja. En, wel eens gebruikt? Nee, eerlijk gezegd nog nooit echt van datingsapps of iets gebruik gemaakt. Nee. Ja, en dan toch maar het is, neem ik aan, wel populair in de kleedkamer. Nou, als ik eerlijk ben, hebben we het er wel eens over. Maar zelf nog nooit gebruik gemaakt. Maar andere spelers zeker wel. Ja, wat zijn dan de verhalen? Werkt het? Wat wissel je dan uit? Nou ja, het werkt wel zo te horen aan het verhalen. Maar hoe het precies werkt, weet ik echt niet. Dat meen ik serieus. Nee, maar dat is ook niet de vraag. Maar meer zo van, wat zijn dan de verhalen die eronder doen? Ik ken ook iemand die heb er echt een relatie mee aan overgehouden. En die was gewoon aan het swipen. En die kwam een leuk meisje tegen. En zo is echt wat opgebloeid. En die is ondertussen voor mij al 6 jaar met haar. Dus. Ja, want het staat toch nog steeds een beetje bekend als de app voor snelle seks. Ja, je moet maar heel plat, maar dat is het, hè? Ja, maar eigenlijk is het niet zo correct dat we er zo over nadenken. Omdat, dat was eigenlijk ook mijn hoofdvraag, van hebben we nu echt meer seks door Tinder, als het dan zogezegd een seksapp is. Maar als ik dan mensen heb ondervraagd naar de redenen waarom dat ze een datingapp als Tinder gebruiken, dan bleek eigenlijk dat casual seks een van de minst genoemde redenen was. Dus het is maar een heel kleine groep die echt voor casual seks op een datingapp zit. En wat doen ze dan wel? De meest voorkomende motieven waren gewoon uit nieuwsgierigheid of uit entertainment. Dus omdat ze zich verveelden en of ze waren aan het wachten op een trein die weer te laat was. Ja, zeg maar, boer zoekt vrouw, maar dan in een datingvorm. Zoiets. Waar komt bij jou de interesse voor Tinder vandaan? Wat was voor jou het moment dat je dacht, hier wil ik meer mee doen? Ja, als communicatiewetenschapper ben ik heel geïnteresseerd in de effecten van media op ons, op de maatschappij, op de mens. En ik zelf vond relaties iets heel interessant om te onderzoeken. En het is eigenlijk in 2014, toen ik naar de VS ging, voor een deel van mijn opleiding. En toen zag ik daar dat eigenlijk iedereen massaal Tinder gebruikte. Terwijl dat in België en Nederland nog niet zo heel sterk ingeburgerd was. En toen dacht ik van, ja, dit is het. Dit is wat ik moet onderzoeken. Om te zien van hoe dat het onze ideeën over relaties verandert. Maar ook onze omgang met elkaar, onze relaties zelf. Kunnen we nog langdurige relaties aangaan door met of via apps zoals Tinder? Of hebben we daardoor echt enkel alleen maar kortstondige seksuele ontmoetingen? Ja, je maakt je ook een beetje zorgen misschien over iets wat zo bijzonder en uniek is, de liefde. En je dacht dat Tinder, wat gaat daarvan het effect zijn op de liefde? Ja, dat was inderdaad ook wel, en dat beschrijf ik ook in mijn boek zo. Toen ik de eerste keer over Tinder hoorde, had ik zoiets van, ach, dat doodt de romantiek toch, hè? Als je zo, ja, doelbewust naar iemand op zoek gaat gaan en niet meer, ja, hals over kop verliefd kan worden. Maar na heel veel jaren onderzoek en heel veel mooie verhalen te horen, heb ik ook daarin mijn idee een beetje bijgesteld. Want ik heb ook heel veel mensen gesproken die wel een partner hebben gevonden en die ook wel daar een hele mooie draai aan kunnen geven en gewoon zeggen, Tinder is de gemeenschappelijke vriend die ons aan elkaar heeft voorgesteld. Goh, wauw. Prachtig bedacht. Ik zie de mannen van Milo ook aan je lippen hangen. Zijn jullie Tinderaars, jongens? Nee, ik zie een hand omhoog. Ja. Ik een klein beetje. Kun je een klein beetje tinderen? Ja, dat zijn twee vragen in één volgens mij. Ja. Of het in beperkte mate kan of dat je er een beetje goed in bent. Dat zijn eigenlijk twee vragen. Ja. Ja, wanneer ben je er goed in? Ja, geef jij het antwoord eens. Ja. Nou, ik gebruik het eigenlijk grotendeels voor verveling. Als ik gewoon inderdaad op de bank zit en dan even niks te doen. Maar heb je ook ooit afspraakjes gehad na een succesvolle swipe-actie? Twee keer, denk ik. Oké. Ja. Op hoeveel tijd? 4 jaar. Oké. Dat is niet heel veel. Een hele hoge score. Ja, hele hoge score. En ook met tussenpauzes. Maar nu moeten we eigenlijk van de band natuurlijk horen of dat jullie vinden dat 2 scores voor hem in 4 jaar een goede score is, want jullie maken hem ook buiten Tinder mee. Ik vind het absurd laag. Absurd laag, oké. Okay. Hij kan beter, zeg maar. Ja, dat is een compliment. Dat is een compliment. Oh, dat je eigenlijk veel meer zou kunnen. Ah, dat vind ik lief. Elisabeth, je boek heet Liefde in tijden van Tinder. Zou je de hoofdvraag kunnen stellen, is er nog liefde in tijden van Tinder? Is dat een beetje je onderzoeksvraag geweest dan? Ja en nee. Ik heb eigenlijk heel veel verschillende onderzoeksvragen gehad. Er is zeker nog liefde in tijden van Tinder. Het is wel zo door die dating-apps dat we natuurlijk uitgedaagd worden in onze manier van op zoek te gaan naar iemand. Om een voorbeeld te geven, hoe meer keuze dat we hebben, hoe moeilijker het is om een keuze te maken. En op Tinder, eens dat je aan het swipen bent, je hebt echt honderden, misschien zelfs duizenden profielen waar je uit kan kiezen. En dan krijg je na een tijdje natuurlijk wel het gevoel van, is dit het wel? Moet ik niet nog blijven swipen? Dus ook als je op date bent gegaan, kan je blijven denken van, oké, het was een toffe date, maar er zijn nog 3 mensen waar ik mee aan het chatten ben. Misschien zou het daar wel nog iets leuker mee zijn. Maakt dat dan ook onzeker? Het kan zeker onzeker maken. En voor de mannen heb ik zelfs een beetje slecht nieuws. het is zelfs zo dat onderzoek dat is gekeken naar het zelfbeeld van mensen die tinderen en het vergeleken met mensen die niet tinderen, bleek dat vooral mannen er een laag zelfbeeld van kregen. Dus zij hadden een lager zelfbeeld dan vrouwen die tinderden en mannen en vrouwen die niet aan Tinder deden. Hoe verklaar je dat? Ik denk door het verschil in swipegedrag. Dus als ik mannen bezig zie of bezig hoor, is het vaak van dat ze heel veel profielen swipen. Als ik vrouwen bezig hoor, is het vaak dat ze heel kieskeurig zijn en het profiel heel goed gaan onderzoeken en zelden een like geven, pak 1 op 10. Ja, oftewel, mannen worden heel vaak afgewezen daarmee, zeg maar. Omdat mannen heel vaak dan blijkbaar zeggen van, ja, met jou zou ik wel willen afspreken. Bijvoorbeeld, maar ik denk dat een proces is dat zichzelf in stand houdt, hè, hoe minder vrouwen swipen, hoe meer mannen ook moeten swipen om een match te kunnen hebben. Dus ja, het is moeilijk om te zeggen waar het precies aan ligt. Hoe moeten we Tinder nou verhouden tot al die andere dating sites die er zijn? Hè? Vroeger begon het met de contactadvertentie, zoals we ook ooit de mini playback show aan de playback show hadden met Henny Huisman, en nu hebben we juryleden in een stoel die omdraaien. The Voice of Holland. Ik wil ermee aangeven, ja, is het niet gewoon een variant op de variant? Het is wel echt nieuw. Tinder is zelfs anders dan een typische online dating website. In die zin dat ze van dating echt een spel hebben gemaakt. Er zijn sowieso al spel. Daten is al sowieso een soort van spel, maar zij hebben echt het selectieproces. Ze hebben daar een soort van hot or not spel van gemaakt. Dus je moet eigenlijk swipen. Het wordt fun. Het wordt plezierig. Het is gratis. Dat was bij de typische online dating websites niet het geval. Daar moest je vaak betalen. Dus dat was minder democratisch ook wel. Hè. Niet iedereen kon daarvoor betalen of wou daarvoor betalen. Dus het is wel heel anders. Met omgekeerde vind ik ook heel grappig. Van doordat we zoveel keuze hebben, is misschien ook wel dat programma's als Married at First Sight juist wel terug heel aantrekkelijk of veel belangstelling krijgen. First dates. Ja, dat je niet meer moet kiezen. Ze kiezen gewoon voor jou. Het is moeilijk om zo te kiezen. Heel veel daten zorgt voor veel frustraties. Mensen worden datemoe door datingapps als Tinder. En dan heb je soms liever dat iemand anders de keuze voor jou maakt. Je zei net iets over gratis dan wel betalen. Dat is bij Tinder ook aan het veranderen. Gaan we het zo over hebben. Maar na de ontboezemingen van Milo, dat wil zeggen van de toetsenist, van Max, lijkt het me hoogste tijd voor een tweede nummer. Maar eerst iets over jullie zelf, mannen. Jullie komen dus uit Zwolle, als ik dat goed heb begrepen. Ja, klopt. En inmiddels 2,5 jaar bij elkaar. Hoe gaat het met de band? Hartstikke goed. Ja, ja, waar blijkt dat uit? Een nieuwe single dus uit. En die is best goed ontvangen tot nu toe. En we bonden steeds meer als band eigenlijk. En ik zei wel 2,5 jaar, maar het is volgens mij dichter bij 2 jaar, hoorde ik net. Die moet ik niet overdrijven. Maar het gaat hartstikke goed. Veel optreden. Ja. Ja. Goed zo. En nu het tweede nummer. Welk nummer gaan jullie spelen? What's the matter? Whenever I'm alone with you, you say, what's going on? What's the matter, love? This is not your flaw nor mine. It's in our heart and veins. Nothing you can change. Behind the tree, at me, oh, gotta see the threats you cannot feel, the risk you don't perceive. I have to learn to live my life in fear. Never let your guard down, making endless scans, keys locked in my hands. It's when you go to sleep at night and see your darkest dream become reality. And I feel the risk you don't perceive. I have to learn to live my life in De mannen van Milo waren dat. Ja, wij praten verder hier met Elisabeth Timmermans, de Belgische communicatiewetenschapper die gefascineerd is door Tinder en daar een boek aan heeft gewijd en dus onderzoek heeft gedaan. En het boek heet Liefde in tijden van Tinder. Ook Leon de Kogel is hier. Voormalig profvoetballer, moeten we helaas zeggen. Kreeg een heftig ongeluk op Cyprus. Daar gaan we straks uitgebreid met Malta. Hem over. Malta was het, ja. Twee haal ik altijd door elkaar. Gaan we straks uitgebreid met hem over spreken. Ja, Elisabeth, vandaag in het nieuws. Steeds meer mensen betalen een maandelijks bedrag voor Tinder. Het was in eerste instantie altijd gratis. Wat krijg je dan eigenlijk voor extra's? Ja, het is zo. Toen ze bestonden in 2012 was het volledig gratis. En de eerste keer dat ze een soort van abonnement aanboden was in 2015. En wij vroegen ons eigenlijk af van hoe komt dat eigenlijk? Of hoe zorgen ze ervoor dat mensen gaan betalen voor die dating apps? En dan hebben we eigenlijk een soort van hypothese opgesteld van misschien zit er wel een algoritme achter dat ervoor zorgt dat mensen meer en meer geneigd worden om te gaan betalen. En het is, manipulatie. Ja. Het is namelijk zo van sinds 2012, sinds dat ze bestaan, verzamelen ze al onze data. Dus elke swipe die dat jij hebt gedaan, daar hebben ze info voor. En ze zien dan van bij welke profielen dat je meteen naar rechts swipe, bij welke profielen dat je meteen naar links swipe. Maar ook bijvoorbeeld die patronen van je swipe. Ik denk dat veel vrouwen dat vaak hebben. Je swipe de hele tijd naar links. Dus nee. En dan, je zit wel heel erg de vrouw te beschermen. Hè? Valt me op en de mannen aan te vallen. Nee, ik wil niemand aanvallen. Ik ben ook de enige vrouw hier, dus ik moet jullie tevreden. Nee, precies. Je moet een beetje uitkijken. Maar het is zo van als je de hele tijd nee. En dan van oei, verdorie, die persoon wou ik wel. Dan ben je die kwijt. En dan kan je dus voor Tinder, de eerste keer mag je het gratis doen, hè, dat je die terug kan krijgen. Maar de tweede keer moet je ervoor betalen. En zo hebben ze dus verschillende tactieken of technieken om te zorgen dat we meer en meer geneigd zijn om toch voor dat abonnement te kiezen. Ja. Dan heb je dus, dat is zeg maar de commerciële kant, de Tinder kant, dat snap ik. Maar dan de gebruiker. Je hebt een hoofdstuk, The Good, The Bad en The Ugly. Wat zijn de duistere kanten van Tinder? Goh, ik weet dan nooit waar ik precies moet beginnen. Ja, is het zoveel? Ja, het is wel, hoe meer ik erover lees, hoe meer ik erover te weten kom, hoe meer ik zoiets heb van, oh verdorie, daar zit echt. Het is ook omdat ze commercieel zijn, hè, dat ze ook gaan proberen om gebruikers te laten betalen. Maar ook misschien, ik stelde mij de vraag van, stel dat wij nu allemaal de liefde van ons leven op Tinder zouden vinden, dan zijn we ook allemaal weg. En dan hebben zij geen gebruikers meer. Dus ja, dat is niet de bedoeling. Misschien zijn zij er wel bij gebaat als we juist kortstondige seksuele relaties zouden aangaan of op dates gaan die sowieso zouden falen. Want dan blijven we terugkomen. En dan de relaties onderling. Daar zit ook een donkere kant aan. Want je zei al, de romantiek is weg, toch? Ja, dus ik ga natuurlijk niet zeggen dat het onmogelijk is om je partner te vinden. Het is wel zo, er zijn mensen die hun partner daarop vinden. En het is niet zo dat de relaties die daarop gevormd worden, dat die moeten onderdoen aan relaties die zich op café gevormd hebben. Bijvoorbeeld. Dus dat is zeker niet het geval. Of er is alleszins nog te weinig geweten over de langdurige effecten van die relaties. Of we meer geneigd zijn om sneller de relatie af te breken. Daar durf ik nog geen uitspraken over te doen. Maar waar durf je wel wat over te zeggen? Ja, ik ben natuurlijk een wetenschapper. Ja, daarvoor ben je. Maar ja, bijvoorbeeld, het is moeilijker om een keuze te maken, maar ook we gaan ons vooral focussen op het uiterlijk wanneer we de keuze maken. En daar heeft Tinder ook zelf voor gezorgd door een smartphone te gebruiken en heel het schermpje eigenlijk in beslag te nemen om één foto te laten zien. En als je dan heel veel foto's te zien krijgt, dat weten we ook van speeddating experimenten, hoe meer mensen er meedoen aan die speeddate, hoe meer dat we echt gaan focussen op het uiterlijk, omdat het cognitief te belasten is om het hele plaatje mee te nemen. Inclusief de verhalen en echt te gaan nadenken van wat is de persoonlijkheid van iemand, dat zien we ook helemaal niet op Tinder. Het is heel anders dan een typisch online dating website waarin dat je eerst lange vragenlijsten moet invullen en waarna je op basis van persoonlijkheid gematcht wordt met elkaar of op basis van bepaalde voorkeuren. Ja. Dus hier is het echt puur op die ene foto en dan gaan we na een tijdje, wordt het een soort van vleeskeuring eigenlijk. En het valt mij op dat vooral de aantrekkelijke mensen, dus die al sowieso het heel goed doen op de datingmarkt, het online nog beter gaan doen. En we denken ook online vaak van, hè, we zien al die aantrekkelijke mensen. Ja. En op straat zou je die niet altijd durven aanspreken. Maar op Tinder durf je wel naar rechts te swipen. Want wie weet is het een match. Dus we gaan ook hoger mikken. En de mensen die we dan minder aantrekkelijk vinden, gaan we ook sneller zeggen van, nee, deze toch niet. Dus er zijn ook heel veel mensen die juist teleurgesteld zijn door die dating apps. Ik krijg ook vaak boze mailtjes van mensen. Ik heb vandaag zelf op Twitter en gisteren ook wat mensen in de gaten gehouden, zeg maar, die twitteren over Tinder. Mm-hmm. En dan valt mij op dat met name de vrouwen heel veel klagen. En volgens mij niet geheel ten onrechte. Die zeggen dan op het moment dat ik aan Tinder doe, en ik dat ook meld op Twitter, dat ik daarmee bezig ben, dan stroomt mijn dan neemt mijn aantal volgers gigantisch hard toe. Maar dan word ik ook echt oversteld met de meest verschrikkelijke foto's van mannen. En we kunnen wel raden wat dat voor soort foto's zijn. De befaamde dick pics, zeg maar. Ja, en ik denk dat dat ook een beetje het probleem is van als wij allemaal Tinder of inder welke dating app gaan voorstellen als seksapps. Dan denken mensen ook dat het oké is om dat soort content naar elkaar te sturen. Maar het lijkt me dat hier Tinder zelf ook niet op zit te wachten. Het is zo dat Tinder, want het probleem met dating apps en dating websites is natuurlijk, ze willen vooral meer vrouwen naar hun platformen trekken. Net zoals dat je, als je uitgaat, moeten vaak de mannen betalen en de vrouwen mogen gratis. Volslagen belachelijk. Dus zo willen ze ook proberen om meer vrouwen op de dating apps te krijgen, die zich niet altijd even veilig voelen, bijvoorbeeld. En Tinder heeft daar proberen op in te spelen door bijvoorbeeld te zeggen van, je mag enkel berichtjes sturen, dus geen foto's, om zo te vermijden dat mensen uit het niets dickpics gaan sturen. Ja. Tot slot, heeft dit de liefde veranderd, Tinder? Ik denk, als je echter een relatie aan overhoudt, dus als je iemand leert kennen, dat dit niet wilt zeggen dat je anders over die persoon denkt. Als je verliefd bent, ben je verliefd natuurlijk. Maar ik denk wel het hele proces, dus we daten veel meer. We gaan veel vaker op date, we zijn ook vaker teleurgesteld, waardoor dat we anders gaan denken over de liefde of er niet meer in gaan geloven, bijvoorbeeld. Dus ik denk dat het wel op veel vlakken een invloed heeft op hoe we denken over de liefde, maar Tinderliefde is en blijft nog altijd liefde. En liefde overwint alles, Elisabeth. Liefde overwint alles. Zo is het. Dankjewel dat je hier was en dat je wilde vertellen over het boek dat je dus hebt geschreven. Misschien goed om het nog één keertje te noemen. De titel is Liefde in tijden van Tinder. Dankjewel. Gaan wij naar de jaarbeurs in Utrecht, want daar ging vandaag de Nationale Gezondheidsbeurs van start. 4 dagen op rij kunnen bezoekers naar hartelust inspiratie opdoen voor een gezonde levensstijl. Alle reden om verslaggever Reinhard Meijer maar eens richting Utrecht te sturen. We proberen het een beetje gezellig te maken voor de mensen die binnenkomen, hè, bij de beurs vandaag. Wat voor kraampje staat daar nou? Een hotdogkraam. Op nog geen 3 meter afstand een hotdog tent. Klopt, ja. Hoppa, daar gaat ie. Nou, mijn dag kan nu al niet meer stuk. Ik ga naar binnen. Hey, succes. Leef, hè, hotje kiddie. Ik ben Annemarie van Nuet van de Nationale Gezondheidsbeurs. Wat schetst mijn verbazing, staat er voor de deur een man hotdogs te verkopen. Aan de andere kant van de jaarbeurs wordt de bouwbeurs gehouden. Ja, schuif dat dus maar weer naar die mensen toe. Ja, dat klopt. Absoluut. Maar bouwvakkers zijn iets minder gezond, blijkbaar. Maar als je hier binnen in de hal kijkt, dan zie je ook allemaal leuke voetdrukjes. Met heel veel focus op vegan, glutenvrij. We hebben hier dus bijvoorbeeld ook iemand staan die verkoopt taart, maar dan wel zonder geraffineerde suikers. Hi, Radio 1. Ja. Nou, wat gezellig nou. Weet je wat ik verstond over drugs? Verstond een reportage over drugs? Ja, klopt. Ik maak een reportage over drugs. Wat weet u van drugs? Heel weinig. Wat komt u precies doen? Nou, ik vind het altijd heel leuk op de gezondheidsbeurs. En ik kom kijken of ik nog meer kan leren. Ik zit even om me heen te kijken hier, hè. Ik dacht vlotte, jonge, energieke types, in shape, in vorm, afgetraind. Het zijn vooral oude vrouwen. Op donderdag is ze inderdaad de dag waar... De oude lullendag. Zo wil ik het niet omschrijven. Nee, maar ik wel. Heel goed. Nou, op donderdag zien wij gewoon wat oudere bezoekers, dat klopt. Waarom ik het belangrijk vind om gezond te blijven? Nou, dat begrijp je toch wel. Aparte vraag. Kijk, ik kan natuurlijk thuis blijven zitten achter de geraniums. Op mijn leeftijd, 75. Oudere mensen hebben hier ook net zoveel te zoeken als jonge mensen die veel met gezondheid bezig zijn. Zeker. Er zijn een aantal stands die zich vooral focussen op senioren. U hebt niet zo'n trolley mee, hè? Zo'n? Trolley, zo'n karretje. Nee, vreselijk. Die haat ik. Nou, ik zie er toch wel een aantal, hoor. Nou, ik vind het afschuwelijk. Ik snap niet dat mensen dat durven. Dat is zo asociaal. Wat komt u hier doen? Nou, ik kom niks doen. Ik ga met mijn vrouw mee. Ja, dat dacht ik al. Ja, die heeft... Die loopt met zo'n heerlijke trolley te sleuren. Ja, die is heerlijk bezig om gezond te blijven, hè? Oudere mensen, die vallen erover. bedrogenheden is niet normaal. Het zijn ook de oudere mensen die ze vaak achter zich aanslepen. Ja, ik weet het, maar ik zal dat nooit van mijn leven gaan doen. Ik ga niet mensen met de dood bedreigen met zo'n karretje. Ja, het is toch verschrikkelijk. Wat vindt u ervan om hier zo'n dag achter uw vrouw aan te lopen? Nou, ik ben ze af en toe gelukkig kwijt. Ik zie alleen maar oude mannen en vrouwen, dus ik ben blij dat ik jou even tegenkom. Ah, oké, okay. Nou, dat is wel goed om te horen dan. Mag ik vragen hoe oud je bent? 30. Volgens mij pas jij wel in het plaatje Fit Girl. Ik doe mijn best, maar het wordt soms een beetje saai met wat ik nu al doe. Dus ja. Saai eten en zo? Ja, sporten. Dus ik denk van ja, misschien dat je wat inspiratie kan opdoen. Wat heel interessant is, is het vrouwenzorgplein. Maar ik ben een man. Ja, maar je vroeg wat is in het algemeen hartstikke leuk. Maar heb ik daar wat te zoeken? Niet zo heel veel als man. Heel veel onderzoeken worden altijd uitgevoerd op mannen. Zeker in een medische circuit. Maar een vrouw zit echt heel anders in elkaar. Dus heel veel... Joh. Joh. Vrouwen zijn een beetje het omgeschoven kindje in de gezondheidszorg. Daar wordt daar heel veel aandacht voor gevraagd. Veel dingen, daar geloof ik helemaal niet in. Stenen voor de gezondheid, voor je bloedsomloop, weet ik het allemaal. Die stenen en magneetjes, daar word je gezond van. Nou, dat, Wat denkt u dan als u dat ziet? Business. We liepen net langs een steentje, daar was iets met wenkbrauwen of zo. Gezondheid, wenkbrauwen, huh? Ja, we pakken ook een stukje beauty erbij. Omdat als je er goed uitziet, voel je je vaak ook al een stukje beter. Wat vindt u van die mensen met zulke karretjes? Die zijn gek. Hebt u nog één tip voor mij? Veel lachen. Heb ik in het gesprekje met u wel gedaan. Oh, gelukkig. Altijd blijven lachen. En dat kan zometeen ook nog, want dan praat Reinoud met Fit Girl Faya Lawrence. En komt hij tot een bijzondere ontdekking op de beurs. NPO Radio 1. Maakt het 9:30. Hier is Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politiebonden hebben een kort geding aangespannen tegen burgemeester Krikke van Den Haag. Krikke stelt voorwaarden aan protestacties die de bonden willen houden tegen de pensioenplannen van het kabinet. En de bonden vinden die voorwaarden onaanvaardbaar. Nabestaanden van MH17 zijn hoopvol nu Rusland op diplomatiek niveau wil praten met Nederland en Australië. Een paar maanden geleden zei minister Blok nog dat er geen gesprek met de Russen over staatsaansprakelijkheid mogelijk was. En nu zegt Blok dat het diplomatiek overleg perspectief lijkt te bieden en dat hij hoopt op een vervolg. Tegen een vrouw uit Ede, die terecht staat voor deelname aan een terroristische organisatie, heeft het OM 3 jaar cel geëist, waarvan 1 voorwaardelijk. Die vrouw zou 2 keer in IS-gebied zijn geweest en daar zijn getrouwd met een jihadstrijder. En de Britse premier May houdt vast aan 29 maart als datum voor de Brexit. May is naar eigen zeggen vastbesloten dat het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat met een akkoord binnen de gestelde termijn. Langs de lijn en omstreken. Ja, bij ons in de studio nog steeds de gast Elisabeth Timmermans. Schrijft een boek over, eigenlijk dat de liefde alles overwint. Maar liefde in tijden van Tinder. En tegenover haar zit een man die afgelopen juni verscheen met een bericht over een auto-ongeluk op een nieuwsite in Malta. De titel van dat bericht zegt eigenlijk alles. Young man in danger of dying after crash. En al snel werd duidelijk dat die young man de Nederlandse voetballer Leon de Kogel is. Hij is bij ons aangeschoven. Goedenavond, Leon. Hoi, goedenavond. Ja, die kop heb je allicht zelf ook gezien. Ja, als je het vertelt, krijg je een soort kippenvel. Heel raar. Ja, dat, als je dat weer opleest, zeg maar, dan doet me dat toch weer eenmaal denken aan die periode. Waar ben je dan weer? Ja, toen was ik denk ik in het UMC in Utrecht alweer. Omdat ik, ja, het is in Malta gebeurd dan. Ja, 8 maanden geleden. Ja, op 11 juni. Ja, dat vergeet ik nooit meer. Nee. En die donderdag zelf, toen vloog ik eigenlijk terug naar Utrecht. Dus ik denk dat ik het daar ongeveer heb gelezen. Want op het begin, ja, ik kon niks zien en kon niet praten eigenlijk. Nee, na 11 juni, wat gebeurde die dag? Ik voetbal in Spanje. Dus ik woonde in Barcelona. En ik had vakantie die periode. En ik was met 3 vrienden op Malta. En wij waren op een feestje op zondagavond. En wij wilden nog even verder gaan. En toen zijn we eigenlijk van A naar B gebracht. En ondertussen heeft de bestuurder een... Zoals je dat doet, netjes in een taxi. Ja, heeft verkeerde afslag genomen. Ja. En die hebben een frontale botsing gehad eigenlijk. En ze rijden daar aan de andere kant. Dus ik zat aan de linkerkant, op de bijrijdersstoel. En die is vol bij mij in mijn kant gereden. En daardoor is mijn knie lag naast mijn been. En mijn bovenbeen is gespleten. En al mijn banden uit mijn knie waren eruit. En kraakbeen, meniscus, voorskruisband, achterskruisband, binnenband, alles was eruit. En toen werd ik wakker in de auto eigenlijk. En, de eerste berichten waren overigens dat je zou hebben moeten vechten voor je leven. Was dat ook zo? Nou ja, want ik heb dat ongeluk gehad. En toen ben ik eigenlijk van die klap weet ik weinig. En daarna ben ik wakker geworden. En mijn vriend zei niet kijken naar beneden. Want dat, ja, dat zag er gewoon niet uit. Maar dat heb ik wel gezien natuurlijk. Hm. En ik voelde dat mijn bot lag zeg maar door mijn huid heen. Dus er zat een hele grote scheur in mijn been eigenlijk. En daar verloor ik zoveel bloed. En dat scheelde zo weinig langs mijn slagader. Dat ik, ja, dat ik in ja, dat ze gewoon heel snel moesten opereren. Omdat als ik te veel bloed verloor, was het gewoon klaar. En toen hebben ze mij, ja, via een brandweer hebben ze mij eigenlijk met een soort schaar hebben ze mij uit de auto geknipt. Omdat ik helemaal in klem zat. En toen hebben ze mij snel naar het ziekenhuis gereden en daar mij 6 uur lang geopereerd. Ik kan me voorstellen dat er een moment is, al heel snel, dat je realiseert wat de consequentie is van wat je aan het meemaken bent. In heel veel opzichten. Hè? Ja. 1, het leven, maar 2, ja, je bent profvoetballer. Nou ja, de profvoetballer kwam later. Dat is nog het gekke. Ja, of gekke. Ik zat in die auto, dat weet ik nog. Dat heeft die vriend mij ook eigenlijk verteld die erbij was. En die zei dat ik afscheid aan het nemen was. Omdat ik gewoon echt het gevoel had dat ik het leven ging verlaten. Zo voelde het ook voor mij. En ik heb mijn kids, heb ik gedag gezegd eigenlijk. Dat krijg ik nog steeds. Dat is ook helemaal emotioneel gelijk. En mijn dierbaren gewoon, die heb ik eigenlijk vaarwel gezegd. Via die vrienden of in jezelf? Via mijn vriend. Ja, via mijn vriend. Ja. En die heb dat later ook tegen mij verteld hoe ik dat heb gezegd. Want dat kan ik mezelf niet helemaal herinneren. En dat was voor mij het belangrijkste dat ik dat had gedaan. En daarna viel ik weg eigenlijk en ben ik wakker geworden in het ziekenhuis. En dat is dus 6-7 uur later geweest ongeveer. Komt dan al heel snel het besef, want ja, dan merk je van nou, ik leef nog en ik ga dus blijkbaar overleven. Ja. Komt dan direct het gevoel van, maar wat is er met mij aan de hand en wat betekent dit voor mij? Ja, want ik werd wakker met een hele stellage in mijn benen eigenlijk, met pinnen. En mijn wond kon niet gesloten worden. Dus dat is een aardige litteken, kan ik je vertellen. En dat was zo dik dat het gewoon niet dicht kon. Dus, ik woonde in Barcelona en ik voetbalde daar ook. En dat moest geregeld worden al. Waar ging ik heen? Ging ik naar Nederland? Werd ik gerevalideerd daar? Dus ik was al met voetbal bezig, omdat ik dat, maar ja, dat was mijn job gewoon. Dus dat moest al geregeld worden. En maar, stond je toen al stil bij, misschien is dit het einde van mijn carrière? Nee. Of wist je dat al? Nee. Gewoon nee. Bezig, dit moet revalideren en dan over een halfjaartje. Ik wist ook zelf nog niet precies wat er aan de hand was. En het zag er heel heftig uit natuurlijk. Alleen voor mijn gevoel, ik wist het niet precies. Ik dacht, ja, straks is je been gebroken, dat heelt weer en dan ga je weer verder. Wanneer kwam dan het besef dat je dacht, oké, maar dit betekent echt wel einde, punt? Vooral toen ik in Nederland kwam weer. Ja. Toen hebben de doktoren eigenlijk in mijn eigen taal eigenlijk gewoon verteld wat er aan de hand was. En dat de kans dat ik ooit weer ging voetballen gewoon eigenlijk nul was. Nihil, zeiden ze dan. Maar toen hebben ze mij verteld wat er allemaal kapot was. En... Maar wat doet dat op zo'n moment dan? Want dat betekent einde verhaal, einde inkomsten misschien ook wel. Nou ja. Ja, dat is het gekke. Op dat moment dacht ik nog niet zo. En dat komt later dan dat je leven in één keer helemaal totaal verandert. Maar op dat moment was ik bezig met andere dingen. Van ik wilde mijn kids zien, ik wilde mijn vrienden zien. Ik wilde, terwijl het niet op het begin was, maar ik was met mijn been bezig. En ik wilde gaan eigenlijk gewoon gelijk revalideren. Alleen ik kon helemaal niks. En toen hebben ze mij wel verteld wat er precies aan de hand was. En toen, wat jij zegt, ging ik wel echt van dit gaat niet meer lukken, denk ik. Hoewel ik het altijd, nog steeds heb ik dat in mijn hoofd van, misschien is het ondenkbare wel haalbaar. Ja. Ja, want hoe is het nu eigenlijk met je? Nou ja, hoe ik erbij zit, ben ik al blij. En, ja, maar je komt binnen met krukken. Ja, het is nu 11 juni was het, dus het is al een tijd geleden. Maar het gaat redelijk. Het gaat niet goed, want ja, ik heb nog steeds best wel veel pijn. En ik ben nog steeds elke dag aan het revalideren. Alleen het gaat ook weer niet zo slecht als waar ik vandaan kom. En daar denk ik heel vaak aan terug. En dat doet mij ook wel weer blij dat ik nu ben waar ik ben. En dat is misschien gek, maar ik heb toch mijn dromen best wel bijgesteld. Ja, ja, wat ik wel vaak hoor bij topsporters die geblesseerd raken, is dat artsen verbaasd zijn over de snelheid van herstel. En wat er meer mogelijk blijkt dan vooraf gedacht. Is dat nu wat bij jou ook een beetje aan de hand is? Nou, zeker. Want kijk, op het begin kon ik mijn knie 15 graden buigen. En dat zit nu op de 90 ongeveer. En zij zeiden, jij gaat waarschijnlijk de 55 graden halen. En verder ga je niet. En misschien ga je je been ooit nog kunnen gebruiken door erop te steunen. Dus ze waren heel erg, ze konden niet echt zeggen hoe het ging worden. En elke keer als ik in het ziekenhuis kwam, ze zo knap dat je al zo ver bent. En moeten ze ook niet tegen een topsporter zeggen, hè, dat iets niet kan. Nee, Nee, zeker niet. Nee, daarom zeg ik net ook. Ik heb nog steeds in mijn achterhoofd van ik ga ooit weer op het veld gewoon een bal trappen of zo. Ik weet het niet. Al was het maar met je kinderen, toch? Ja, dat is sowieso een doel. Gewoon in de achtertuin. Maar je hebt er ook een aantal gemaakt. Een mooie doelpunten. Laten we het ook over de mooie dingen van het leven hebben. Je hebt een mooie, maar te korte carrière achter de rug. Luister even mee. Maar deze voorzet kan nog en deze raakt. Utrecht scoort via de kogel zijn eerste doelpunt van dit seizoen. En hij staat werkelijk een paar minuten pas op het veld. De kogel, daar staat hij, de kogel, en daar scoort hij. De kogel, doelpunt Utrecht. Pull the chicken back, back, bully. Mulder, oh, en dan de 2-2, gemaakt door de kogel. En dan staat die vogeltje vrij, die Leon de kogel. En dan hoeft hij hem alleen maar binnen te tikken. Van de Struik kogel. En wat een inschattingsfout van de Struik. Penalty gekeerd door Nordveld, maar de rebound is voor die supersub Leon de Kogel. Twee goals in 5 minuten. En de Kogel doet zijn naam eer aan en is trefzeker. Daar is geen houden aan. Strak in de hoek, dat zijn de beste penalties. Leon, je bent op je lip. Ja, omdat het twee kanten voor mij heeft. Natuurlijk is het heel erg vervelend, zeg maar. Ja, ik ga er geen ander woord voor gebruiken. Nee. Maar dat ik niet meer kan voetballen. Maar aan de andere kant maakt me ook wel weer trots dat ik deze beelden heb, zeg maar. En ja, geluidsfragmenten. Ja, dan komt het binnen. Welke was de mooiste? De mooiste goal die ik... Ja? Ik heb eentje, dat was Jong Ajax uit. En... De belangrijkste was Go Ahead Eagles tegen de Graafschap uit. Maar de mooiste, omschrijf hem even. Even gewoon ons meenemen. De mooiste was tegen een vriend van mij, Mike van der Hoorn. En ja, ik werd diep gestuurd in de hoek. En ik zag de keeper iets voor zijn goal staan. Het was echt, denk ik, 35 meter. En ik tjoepte, zo noemen we het. Dus ik stifte hem eigenlijk in de verre kruising over de keeper, ja. Ja, ik krijg er meteen een beeld bij, inderdaad. Ja, Elisabeth Timmermans is hier de Belgische communicatiewetenschapper. Nou, de Rode Duivels kunnen toch ook redelijk ballen. Heb je iets met voetbal? Ja, ik was aan het hopen, please, stel me geen vraag. Nou ja, maar dit is gewoon een tamelijk neutrale vraag. Je mag nee zeggen. Je kunt zeggen. Ja, ik ben niet zo mee met voetbal, laat ik het zeggen. Nee, dat geeft niet. Hoe luister je naar zijn verhaal? Want ja, dit is natuurlijk het drama van een jongen in de bloei van zijn carrière geknakt. Ja, hoe luister je daarnaar? Ja, het pakt me eigenlijk wel. En ik kende hem ook eigenlijk niet toen ik hier kwam. Dus ik was meer van, waar kom jij over vertellen vandaag? En dan van, oh shit, zo heftig. Dus ja... Sorry. Ja, dat is het. Heb jij trouwens moeite om die fragmenten van jezelf niet terug mee te horen? Nee, het gekke is, ik had laatst dan een interview ergens anders, maar toen heb ik ook verteld van dat ik best wel eens op de bank zit en op de laptop erbij pak. Ik gewoon beelden ga kijken. YouTube-filmpjes van jezelf? Ja, van alles. Ik heb ook wel eens beelden van de jeugd nog, dat ik bij SU Utrecht speelde, met beelden erbij. En daar kijk ik gewoon naar en dat doet me ook best wel goed en daar kan ik best wel trots naar kijken. Ja. Nu hebben wij zometeen contact met Carolien van Meel. Die hangt al aan de telefoon, want die is namelijk een inzamelingsactie begonnen voor jou. Dat moeten we misschien toch even introduceren. Want je bent geneigd te zeggen, ja, er overkomt jou een ongeluk. Ja, dat brengt natuurlijk een probleem met zich mee. Het contract bij je club, ja, dat bestaat niet meer. Maar in welk gat ben jij dan gevallen? Nou ja, dat wil ik wel uitleggen. Ik heb in Malta de kosten van het ziekenhuis zelf moeten betalen. En ik ben toen naar Nederland gevlogen en die vlucht heb dan FC Utrecht voor mij geregeld. Maar heb ik voordat ik het vliegtuig in moest, moest ik die zelf gelijk overmaken. Afrekenen, en dat ging gewoon echt om 10.000 euro's. En ik was achteraf blij dat ik het had gespaard. Alleen nu is dat gewoon weg. En ik heb dat heel eerlijk in een interview verteld. En Carolien van Meel, die je net noemde. Die heeft daarop een crowdfunding gestart. En dat is, dat is aardig aangeslagen bij mensen. En alleen al de reacties die ik dan krijg, dat doet me zo goed. En Carolien van Meel heb ik zelf ook een paar keer gesproken dan via Facebook. En hele lieve vrouw. En dat ze dit voor mij heeft opgestart al. Dat mensen zoveel om je geven, dat doet me heel goed. Ja. Ik hoorde haar al op de achtergrond. Ja. Tenminste, ik hoorde de telefoonlijn al op de achtergrond. Carolien, goedenavond. Ja, goedenavond. Hoe ben jij op dit prachtige idee gekomen? Nou ja, aanleiding van dat interview wat ik dus gehoord had op Fox en op V gelezen had, dacht ik van nou, wat verschrikkelijk, hier moet ik wat voor doen. En toen dacht je meteen aan een crowdfundingsactie? Ja, ik dacht zoiets van nou, ik ga het proberen. En wie weet, ik denk nou, al is het maar voor een bosje bloemen wat ik gezegd heb en voor een fruitschaaltje. Maar ja, het liep zo uit de hand en het ging zo hard. Ja, op hoeveel staat dit bedrag? Ja, op hoeveel staat te tellen ondertussen? 16.000 euro heb ik rond. Wauw, 16.000 euro voor jou, Leon. Wat doet dat met je? Heel veel. Ik heb Caroline al verteld dat het me een soort van kippenvelgevoel geeft. Omdat, ja. En Caroline, super dat ze dat begonnen is. Maar ook de andere mensen natuurlijk die gedoneerd hebben en reacties. Dat doet je gewoon heel goed. Meer kan ik er niet over vertellen. En daar ben ik iedereen voor altijd dankbaar voor. Ja, 16.000 euro, dat is een hoop geld. Caroline, en wat zijn de mooiste donaties die je hebt binnengekregen? Ja, ze zijn natuurlijk allemaal even belangrijk. Maar even wat dingen eruit lichten. Ja, vooral van alle supporters van heel de Eredivisie. Dat vond ik wel mooi. En een vrouw die zijn huur teruggekregen had van 995. Dat ze zegt van hier Leon voor jou. Ja, en Go Ahead Eagles supporters natuurlijk hebben ook een crowdfunding opgezet. En die hebben dat geld naar mij toegestort. Dat is ook een waarde van 1900 gulden. Ja, dat is eigenlijk wel mooie donaties. Ja, dat is de financiële kant. En jij krijgt denk ik ook wel berichtjes binnen voor Leon. Dat mensen zeggen, ja, dat is een prachtige man, leuke vent. Dat zeker. Maar ik vind het natuurlijk al mooi dat ik het gedaan heb. En we gaan er een mooie wedstrijd maandag nog maken. Ja, leg dat eens uit. Wat ga je doen? Het is gewoon een wedstrijd van Jong Utrecht tegen Jong Go Ahead. Ja, voor alle duidelijkheid, twee van de clubs waar Leon heeft gespeeld. Hè? En los daarvan ook nog bij VVV. Maar om nou met z'n drieën één wedstrijd te doen, dat is een beetje lastig. Dus dat is inderdaad een wedstrijd tussen Jong FC Utrecht en Go Ahead Eagles. Wat gaat er tijdens die wedstrijd allemaal gebeuren? Dat is natuurlijk een beetje een verrassing voor Leon. Maar in principe staat het in het teken van Leon. En daar ga ik ook de check overhandigen bij Leon. Ja, hij weet nog helemaal niks. Kijk even naar de andere kant van de tafel. Of weet je... Ik weet wel wat, maar niet alles hoe het gaat lopen. Ik laat me... Ja, ik dat al voor je gedaan wordt, weet je. Dat vind ik super mooi. En ik ga daar echt zwaar van genieten, denk ik. Nou, en ik hoop dat het bedrag nog een beetje verder gaat oplopen. Dat moet wel goed komen, ook met die wedstrijd nog in het vooruitzicht. Caroline van Meel is in elk geval de initiator van de crowdfundingsactie. Fijn dat we even met je konden spreken. En hulde voor het goede werk dat je hebt gedaan, Caroline. Ja, dankjewel. En Leon, tot maandag. Ik zie je maandag, Caroline. Ja, okay, jullie komen nooit meer van elkaar af, hè? Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik gewoon. Dat is gewoon, niet. Jouw familie is plus één. Precies. Ja, ja. Zo is het. Ja, rustig maar. Je bent iemand met een topsportmentaliteit, Leon. En topsporters hebben natuurlijk doelen. En dan moet je nieuwe doelen stellen. Ben je daar al in geslaagd voor jezelf? Ja, mijn voornaamste doel is zonder krukken lopen. En daarna heb ik ook gewoon een doel dat ik ooit weer een klein balletje kan trappen met twee kids. Ja, hoe oud zijn ze? 2 en 4. Poeh, nou dan heb je in principe nog even, hè? In ieder geval zeker met die jongste. Ja, nou de jongste is... Een fatsoenlijk balletje is, ja, de jongste die houdt meer van voetbal dan de oudste. En die is de hele dag druk met een bal. Dus, Oké, maar met een 2-jarige kan je het nog een beetje met je handen oplossen. Ja, dat is waar. Ik kan nog een beetje op de grond zitten en die bal een beetje toegooien. Ja. Maar hij gaat straks van jou vragen dat je met hem naar het veld gaat. Dat ik is denk als ik die beelden laat zien en zo, dat hij wel graag wil zien of ik een beetje een bal kan trappen. Maar dat is dus wel een doel, ja. Ja, wat me opvalt is dat het eigenlijk twee hele kleine doelen zijn. Zeg maar, ja, voor jou misschien hele grote stappen, maar dat je zonder krukken kan lopen en dan weer voetballen met je zoontjes. Ja, en dat komt omdat ik gewoon weet waar ik vandaan kom. En dat heb ik net gezegd. Alleen ik was zo slecht, zeg maar, op dat moment na het ongeluk. En dat weten vooral de mensen die toen om me heen waren. Ja. Dat ik voor mezelf gewoon een hele andere doel heb gezet dan dat ik daarvoor had natuurlijk. Daarvoor had ik zulke andere doelen dan nu. En voor mij is... Dan wil je de hemel bestormen als voetballer. Rijk worden, precies. Weet ik veel. Ja, daarom. En nu, ik loop al zo 8 maanden met krukken. En die dingen word je echt zat. Dat kan ik je echt zeggen. Dat snap ik. En dus, ja. Ja, en dan lezen we deze week ook nog het bericht dat je jeugdtrainer wordt bij SV Houten. Is dat het pad wat je dan gaat bewandelen, mocht het allemaal lukken met de krukken, trainer worden? Ja, ik heb UEFA C gehaald. Dus TC3, dat is het eerste trainingsdiploma. En ik wil nu UEFA B gaan doen. En dat is iets wat ik superleuk vind. Vooral met die kids werken als trainer. Dus ik ga starten bij SV Houten als jeugdtrainer. Dat is wel en uiteindelijk proberen selectie elftallen te gaan trainen. Ja, zeker. Als ik richting de top van het amateurvoetbal. Of ik het heel echt leuk ga vinden, maar dat verwacht ik wel. Want ik heb al aardig wat teams wel getraind. Alleen, dat is wel zeker een doel, ja. Het zij je gegund. Leon de Kogel bij ons het gast. En veel plezier komende maandag met de benefietwedstrijd. Ja, dan moet zeker, ga ik zwaar van genieten. Nou, dat ga je zeker doen. Dank dat je er was. Ja, en dat zeg ik ook nogmaals tegen Elisabeth Timmermans. Onze Belgische wetenschapper die hier aanwezig was. Het mooiste vond ik trouwens toch Frank Snoek. Frank Snoeks die zei van de kogel doet zijn naam eer aan. Hè? Ja, mooie naam. Hopelijk hè? Maandag ook. Dank je wel. Ze tilt me op en ramt me keihard onderuit. Het is als een schip en we zijn bij de kapitein. Ben je net een beetje leuk weg van de kade? Ben je weg, gaat het anker alweer uit. Ruzie soms om niets, soms om van alles. Zeg jij ja, dan zegt zij nee en andersom. Het is een nieuw schip en je moet samen leren varen. Maar sta je zeil eindelijk lekker in de wind, gaat het roer meteen weer om. En dan schreeuwt ze en dan zwijgt ze. Ik schreeuw en zwijg naar haar. We gaan dan ook vandaag nog uit elkaar. CD van jou, CD van mij, CD van ons allebei. Maar gekregen van mijn moeder, van mijn moeder, dus van mij. Ik doe mijn best, maar ik weet nooit waar ik aan toe ben. Dit huis is schip en we staan samen op de brug. Ik hou van haar, ik haat haar, ze haat ook veel van mij. Maar kijk je net een beetje leuk uit over zee. En wat denk je, zie je de haven alweer terug. En dan schreeuwt ze en dan zwijgt ze. En ik schreeuw en zwijg naar haar. We gaan hoe dan ook vandaag nog uit elkaar. CD van jou, CD van mij. CD van ons allebei. Mijn moeder dus van mij. CD van jou, CD van mij. CD van ons allebei. Maar gekregen van mijn moeder. Van mijn moeder dus van mij. Dus van mij. Dus van mij. Dus van mij. Dus van mij. Wat zit je nou druk te doen, man? Ja, ik zit even mee te drummen. Ja, ik ben een man. Ja, nee, zeker. Ik ook. Ja. Heerlijk. Acta de Munnik. Kleine kapitein, deel 2. Deel 1 bestaat ook. De Nederlandse tennissers spelen komend weekend tegen Canada. Dat is een ontmoeting in de wereldgroep, in de tweede wereldgroep van de Fed Cup. En volgens dubbelspecialiste Demi Schuurs zou het wel eens een heel mooi weekend kunnen worden in de uitverkochte Maaspoort in Den Bosch. Ja, ik denk het wel. Voor mij is het sowieso de eerste keer dat ik thuis speel. Dus dat is wel iets waar ik heel erg naar uitkijk. En ook al een tijd op gehoopt had. Maar ja, heel erg mooi dat het gewoon uitverkocht is. En zowel zaterdag als zondag. Dus wij als team hebben er heel veel zin in. Ja, is dat nog een dingetje voor jou? Eerste thuiswedstrijd in de Fed Cup. Heb je dan met de anderen erover hoe dat is voor dat uitzinnige publiek? Voor die mooie sfeer van de Fed Cup? Nou, de laatste keer dat ze thuis speelden was ik hier als toeschouwer. Dus toen heb ik er wel mee gelachen dat het meer een carnavalsfeer was. En heel veel foute liedjes, zeg maar. Foute nummers. Dus daar hou ik wel heel erg van. Dus ik heb wel aan Richel gevraagd van hoe zit dat nu? Merk je dan echt wel dat het een verschil is dat we thuis spelen? Ze zegt het is gewoon superleuk. Dus ik ben benieuwd. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. En dan is het van hela hola hoempapa en breki. Ja, inderdaad. En allemaal springen en juichen. Dus dat is wel iets waar ik heel erg van hou. Dat was op de tribune. Hoe is dat als het allemaal voor jou gaat gebeuren? Ja, ik hoop dat het zo gaat gebeuren. En natuurlijk zou het beter zijn dat we ervoor al weten dat we gewonnen hebben. Maar ja, goed, als het niet zo is, dan is het gewoon misschien wel een beslissende wedstrijd. En ja, als je dan thuis speelt met zo'n publiek, dat zou wel heel erg mooi zijn. Dit wordt jouw vierde interland, vijfde interland? Ja, klopt. Ik heb ooit in Israël poolwedstrijden gespeeld. En dan vorig jaar in Amerika en Australië. Dus dat is de vierde keer dat ik meedoe. Dat zijn er nog niet zo heel veel. Maar qua status, je wordt tot de wereldtop in het dubbel. Ja, ben je toch misschien wel hier de grote mevrouw van Nederland? Nou ja, zo zie ik het zelf niet in ieder geval. Ik ben er ook eigenlijk helemaal niet mee bezig. Ik ben heel erg blij dat ik nu inderdaad top 10 sta. En daar heb ik ook heel hard voor gewerkt. Maar ik denk dat we hier nu dit weekend echt als team zijn. En de eerste dag zal ik vanaf de zijkant de andere dames aanmoedigen. En als ik speel op zondag, dan probeer ik inderdaad die status wel waar te maken. Ja, want voel jij daar druk bij? Dat jij nu een bijna... Zeker punt, dat zullen mensen toch fluisteren, moet gaan binnenhalen in het dubbelspel? Nee, ik zie dat niet echt als druk. Ik weet dat tegenstanders hebben ook een dubbelspeelster die top 10 staat. Een speelster die ook Grand Slam titels in de mix heeft gewonnen. Dus iemand die ik wel vrij goed ken, waar ik al vaker tegen gespeeld heb. Dus ik zou niet zeggen dat het een zeker puntje is, maar wel een puntje die ik zelf zeker binnen wil halen, ja. En met wie ga je spelen in de dubbel? Ja, dat is eigenlijk onzeker. Ik geloof half uur of zelfs kwartier voor de wedstrijd kan Paul beslissen wie er speelt. En ik denk dat het puur van de stand afhangt. Wie er gaat singelen, wie fit is. Dus ja, dat is echt afwachten. Maar je zal zelf een voorkeur hebben, toch? Nou, niet echt een voorkeur. Ik heb met alle drie de dames eigenlijk nog bijna nooit gespeeld. Goed, Bibiane is wel natuurlijk degene die af en toe dubbelt. Die ook een wat hogere dubbelranking heeft. Dus ja, veel mensen zullen wel denken dat wij in ieder geval gaan dubbelen. Maar nogmaals, ik denk dat het er ook echt van afhangt wie er gaat singelen. En wie er dan nog fit is voor de dubbel. Even afwachten dus. Het wordt ook sowieso een spannend weekend. Want de teams ontlopen elkaar niet zo heel veel, denk ik. Nee, ik denk inderdaad dat het wel een spannend weekend wordt. Kijk, vorige keren toen we in Amerika en Australië speelden, toen waren we denk ik wel de underdog van tevoren. Maar nu dit weekend durf ik het niet te zeggen. Het kan alle kanten op. Dus ik denk dat het wel belangrijk is om inderdaad die focus te houden. En echt het publiek mee te trekken. Ik denk wel dat het iets belangrijks wordt dit weekend. Ja, Demi Schuurs was dat in gesprek met collega Jan-Kees van der Kun. Robin Haase heeft ondanks een sterke start de achtste finale partij in Sofia verloren van Daniel Medvedev. De Rus was Haase met 5-7, 6-2 en 6-2 de baas. Hij had al twee keer eerder op gras van Medvedev verloren. En hij was de Rus in 2018 in Rome op gravel wel de baas. Maar het wilde dus vandaag niet lukken, helaas. Helaas, helaas. Zometeen nog een heel uur langs de lijn en omstreken. Een heerlijk uur is het. We gaan het hebben over de films. Donderdagavond natuurlijk. We hebben live muziek van Milo. Films trouwens gaan we hebben over een nieuwe film over Van Gogh. Eén in de rij van velen. Is dit nou de beste, de mooiste? Antwoord zometeen van Robert Blokland. En wat moet er nou achter op dat shirt van Frenkie de Jong? Frenkie of de Jong? Nou, als het aan Nike ligt. Dat ene. Maar is het ook slim? We gaan het er zo meteen even over hebben met een sportmarketeer, wat die Nike zou adviseren. Wat zou jij doen? Altijd voor de voornaam. Jij heet Henk. Dat is fantastisch, toch, als naam? Ja, Henkie. Henkie achterop je shirt. En Gert? Ja. Van het Hof? Ja, ik vind Van het Hof. Dat klinkt hard van de Hof. Ja, is bijna niet te doen, hè? Nee, dat krijg je niet uit. Spaanse commentator. Nee. Nou, we gaan het straks horen. Tot zo. Tot zo. Tom Lanois. Dat was toch wel een hoogtepunt. Te vertrouwd was ik met de leegte van een kasseimarkt en een gouden godin op de Witste Toren. En die komen er weer. Met hoogleraar Hans de Bruin over zijn handboek Framing. Als taalschat Kruistocht in Spijkerbroek van Thea Beckman. Lerares Nederlands Debbie Heijmans bladert in haar dagboek. Raymond van het Groenewoud spreekt over zijn theatertour Kreten en Gefluister. René Appel bespreekt de TNA van Chantal Jans. De Taalstaat met Frits Spits. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Fijn blijven, Taalstaat. Het nieuws van alle kanten. Wat hangt er zoal aan de muur bij Nederlandse bedrijven? Kunstschatten. Van Karel Appel en Armando tot Marlene Dumas en Erwin Olaf. Gewoonlijk alleen te zien op kantoor, maar nu toegankelijk voor iedereen. Out of office in Singelaren. Als je 's nachts wakker blijft omdat je enige dekbed in de was zit, dan kun je wel wat Vonk gebruiken. Want op Vonk.nl vind je een groot aanbod beddengoed. En nu geldt voor heel veel dekbedovertrekken 1+1 gratis. Geef je huis wat Vonk.